Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Ny uge med nye muligheder for at sætte den helt rigtige handel i markedet. Vi dykker i dag ned under Danske C20-indeks og kigger på de små og mellemstore selskaber. Her har Thomas Tang fra Medium Invest stor succes med at plukke de aktier, som analytikerne ikke gider at røre ved, ikke kun i Danmark, men også i Sverige og Norge. Thomas er med os om små 20 minutter. Det samme er Lars Svendsen, ikke om 20 minutter, men om måske 40. Lars Svendsen skal vi lige have fat i omkring måske en spirende handelskrig mellem USA og Kina. Der er noget told på nogle stålprodukter, som USA har flagret med i fredags, og Kina har så svaret igen her i lørdags. Lars Persson. Godmorgen og velkommen til dig. Ja, tak. Nu skal jeg også skrue op for dig, så jeg ikke sådan står og holder monolog. Lad os få sparket i gang i mandagens marked, Lars. Jamen, det er helt stille. Det skal lige ud af dynerne. Daxen er op med 0,3, og danskerne er nede med 0,3, så vi kravler være lidt i hver sin retning, men vi havde jo egentlig også sådan en forholdsvis god uge, på, hvor vi var lidt foran med på det danske marked med pæne stigninger, både Novo og DSV, og det er så dem, der kravler ned af stigen i dag, og det samme med Vestas. Pandora kravler også lidt ned. Så det er sådan lige, nu skal vi lige i gang med en ny uge, og vi skal lige komme os over skiferien, og jeg skal komme efter dig. Sådan er det, ja. Så vi er lige i gang, og vi skal lige vente til i morgen på, at der tækker lidt regnskaber ind. Så det går sådan lidt stille og roligt, og det samme gør det egentlig også i Sverige og Norge og rundt omkring. Altså det er mandag, det er sådan lige, hvor vi skal ryste gang i markedet igen, og så i morgen bliver der i hvert fald travlt ved regnskabsfronten, både i Danmark, men i hvert fald også i Sverige, hvor der kommer, jeg tror det var en 40 styks regnskaber, jeg talte, så hold nu kæft. Sidder man og keder sig? Nej, undskyld. Det er ugen, hvor den danske regnskabssæson slår det sidste slag med halen i morgen. Der bliver det Jyske Bank og Syd. Jamen nu kan vi det, vi kan det lige åbne, og SimCorp, lige Sydbank og Jyske Bank, ja. Og Nordfyn også, og så kommer der nogle af de her lidt, det gamle Topsil kommer faktisk også, men så er vi så skal vi frem til onsdag, hvor Genmap lander, vi får også William Demant og ISS, ja. ISS og Kronides, og så er det i morgen, at Mærsk har kapitalmarkedsdag, det er administrerende direktør Søren Skov, der inviterer til fest og farver forhåbentlig i København, og måske skal gøre investorerne lidt klogere på, ja, hvad Mærsk egentlig har tænkt sig at gøre her de kommende par år. Hvordan ligger Mærsk egentlig her til morgen, Lars? Den ligger med en lille stigning på 0,7, og faktisk den, der lyser lidt i det røde hav her for morgenstunden blandt de store danske aktier. Så sådan lidt positivt for Mærsk. Men det har jo også været en tumult tid, hvor at det har jo været regnskaber, og vi slet ikke har kunne genkende. Altså, tidligere med var det jo altid pæne overskud, og det gik jo i smult vande, men det seneste stykke tid har jo virkelig budt på store udfordringer og nedskrivninger frasalg af de forskellige ben, så man efterhånden kun kommer ind til en kerne, nemlig container og måske lidt terminaler, men i hvert fald har man sagt farvel til store dele af det gamle konglomerat, som man havde jo. Mm. Og man kan sige rent investeringsmæssigt, hvis man har haft Mærsk i sin portefølje, så har den jo heller ikke gjort de store de sidste par år. Nej, altså der var lige sådan lidt medvind fra 16 til midt 17, men altså kigger vi sådan over en periode de sidste mange år, så har den jo, der har været gode svingninger i, så man har været swing trader eller sådan, ja, du har faktisk kunne have den i års tid eller mere, så har det været gode perioder, men altså fra 15 af, starten af 15, hvor den var i 16, og til starten starten af 15 til starten af 16, der gik den fra 16 til 8, så det var jo noget af en kedelig affære, hvis man ikke shortede aktien i hvert fald. Så altså, det er en, der har budt på udfordringer som aktionær. Man skulle huske at sælge i hvert fald, når trenden vendte. Men det skal man jo hver gang, at trenden vender. Så, ja, tak, så nogle gange er man lidt for hurtig. For eksempel mit regnskab, eller ikke mit, men Saab var med regnskab i fredags, og det så ikke særlig godt ud. Ordrebeholdningen var tyk og fed, men de har svært ved ligesom at få malket overskuddet ned på bundlinjen, så derfor faldt den, men i løbet af dagen, der rettede den sig, og der kommer jo så ind på hele den der snak om, hvornår skal man købe, og hvornår skal man sælge, og jeg havde ikke set, at den skulle ende nærmest uforandret, det må jeg sige, altså den var nede med omkring 10% nærmest i løbet af dagen, og har haft en faldende tendens sidste måneds tid, og faktisk har været en af dem, jeg har nævnt flere gange, at nu skulle jeg nok overveje at sælge den, og der så kom regnskab, der var lidt med modvind, så valgte jeg at sælge, men altså havde jeg beholdt den, så havde jeg faktisk stået i dag med hverken tab eller gevinst på den aktie. Så. Det er så nemt at være bagklog, specielt i aktiemarkedet, Lars Christian. Hvis du ikke havde forholdt dig til regnskabet, men havde forholdt dig til dine kurver... Så skulle jeg have solgt den for 3 uger siden, jo. Oh, okay. Så der har ikke været noget. SARP har været, som jeg har jo nævnt en par gange, som den kandidat, der sad længst ude på kandidatbænken, kom allerede med et salgssignal, da året startede. Så gik den vandret i noget tid, men så der i starten af februar, der tog nogen ved den og trak den godt og grundigt ned under støtteniveauet 360. Og det var den jo også nede i løbet af fredagen, men den endte faktisk med at ende op i 370, så 374 faktisk helt nøjagtigt. Så det var jo noget af et comeback, det var et comeback-kit der, og der var stor omsætning i aktien, så... Måske var man alligevel lidt for hurtig på aftrækkeren. Det er da pisse ærgerligt, Lars. Ja, men sådan er livet. Man kan jo altid købe den igen. Ja. I pust i side. Sådan er det. Comeback Kit, det var det også til Finnair i fredags, hun på deres regnskab en stigning. Ja. Jeg tror, den største i 20-25 år. 20% på en enkelt dag. Ja. Ligger nu i 10,59 euro. Yes. Finnair, som jo gjorde det ret godt sidste år. Det må man sige. Men som har haft en skidt start på året. Ja. Og så må man sige, at den lagde fra land i fredags. Ja, den tog lavet take-off, som man siger, inden for den branche. Sidste år, der startede den jo i noget, der minder om 4 euro, og sluttede, hvis man havde trykket på knappen, da den var toppet i 13. Det tror jeg ikke, der var mange, der havde opdaget. Man kan også have lidt svært ved at opdage det, fordi vi prøvede at kigge på deres regnskab her til morgen, og der skal jeg da nok på et finsk kursus. Kan du ikke lige tage og læse de første på linje? Nej, jeg tror, jeg dropper det, fordi det lyder som mig ved på et morgenværshus i hvert fald. Nej, så det den hopper jeg over. De udgiver kun deres regnskab på finsk. I hvert fald, når man går ind på fondsbørsen og søger på Finnair, det kan godt være, hvis jeg nu går op på deres hjemmeside, at de kunne være så venlige at lave et eller andet resume. Okay. Ja, der har jeg ikke været op endnu, men det er meget sjovt, at inde på København, eller på Nasdaqs Nordics hjemmeside, der har vi ikke engang et kort resume på engelsk af Finnair. Men en masse flotte lange ord. Det ser flot ud, ja. Og der er også fine billeder og sådan noget, fly og sådan noget, og nogle kurver, der peger opad. Så alt andet lige må man jo antage. En stigning på 20%. Ja. Der var nogen, der har forstået regnskabet. Men altså, rigtig stadigvæk er aktien jo nede med 17%, og det er jo sådan lidt i samme båd som SAS, som ellers har haft et par gode dage her ovenpå. Først at Norwegian har det lidt svært, og så også måske, at aktien var kommet forholdsvis langt ned. Jeg skal sige, jeg har den... selv hjemme i min egen aktieskuffe, men jeg har den ikke herinde. Den ser ikke sund ud, altså sådan teknisk, det gør den ikke. Og jeg har også selv taget noget af positionen. Den var jo oppe i 21, og den kom ned fra 12, og nu ligger den nede omkring 14. Spørgsmålet er selvfølgelig, om man skal købe den igen. Svendsen har købt den, men altså, hvis man sådan kigger sådan rigtig teknisk på den, så er der... Et godt stykke op til, før der kommer nogle rigtig gode købsignaler. Men der skal jo være nogen nede på bunden, der samler op, og jeg ved ikke, om Svendsen har været heldig at bundfiske her, men det kunne måske være, så vi fik... Vi kan høre ham lidt senere i programmet. Ja. Lars Persson, vi er som sagt så småt ved at være igennem med regnskabssæsonen. Der tækker nogle... De sidste danskere tækker ind i denne uge med blandt andet Genmap, William Demand, ISS og sådan nogle banker. En stor regnskabsdag i Sverige, Norge i morgen. Der kommer også i morgen fra udlandet, har vi... verdens største detailkæde, Walmart. Det bliver også interessant at følge. Men du har jo haft lidt tid til at fordøje regnskaber, i hvert fald den sidste uge, Lars Persson. Er der noget, der sådan er kommet bag på dig? Nej, ikke sådan rigtigt. Er der nogensinde noget, der kommer bag på dig? Nej, jo, men der er jo nogle af de mindre. Oriflame igen, nu kan vi jo lige hurtigt tage Oriflame, som en af mine gamle kæpheste jo, som igen overraskede. Og det går faktisk godt nu. Altså, man kan godt stå og fnise lidt af det og tænke det. Er det for min skyld, du hiver den frem? Ja, men det var det faktisk, fordi jeg talte jo med Bodil om den sidst, så nu kunne jeg også bringe den på banen her. Og den steg jo faktisk rigtig pænt, og det er jo faktisk det der sådan, det er sådan en chubang-aktie, at det er ligesom om, at der er raketfart i den. Og nu er det lige, at de har fået vendt skuden, og de satser på nogle andre markeder end det her gode gamle europæiske. De satser på Kina eller Fjernøsten, og de satser på Latinamerika. Ja, men Rusland har de faktisk droslet lidt ned. De havde sådan en masse sælgere, og lige pludselig så ville de der smukke russiske kvinder ikke rigtig gå med det der Oriflame, men valgte at gå med nogle andre ting. Ja, det vil det. Men det vil de måske i Kina. Ja, stadigvæk i Kina og i Latinamerika i hvert fald. Så der er run på, og også at... kan vi sige, at Rusland er også blevet bedre. Det skulle lige bare rytte lidt op i det. Og der er faktisk bare rygter om, at der er et nyt svensk kosmetikfirma, nu har jeg lige glemt navnet, der måske er på vej på børsen, eller der er ved at ske noget der. Som, det er i hvert fald et familieejet kosmetikfirma, sådan forholdsvis stort, som der er nogen, der er ude og forsøger at købe. Men ellers er det jo, altså... Det er jo de lidt mindre svenske selskaber, der er i øjeblikket. Der er mange af de store selskaber, der har været med, med regnskab, så det er, og det er jo så meget godt i tråd med, at vi skal have Thomas Tang ind lige om lidt, men, men det er lidt de mindre selskaber, First North-selskaber, som kommer det næste stykke tid med regnskaber, så, så er man sådan til det mere, lidt mere risikovillige, så kan man kigge det ind. Og hvorfor jeg siger det, det er jo også, at det, der er måske ikke så mange aktier, når man skal svinge ud og ind, så det skal man lige huske, når man går i de mindre selskaber, at man skal lige passe på, hvor måske... Man skal tænke på exit-døren, ja. I hvert fald have godt øje på den. Men Lars Passer, så lad mig spørge lidt mere specifikt. Yes. Din portefølje her i Millionærklubben, ja. Der har du nogle penge, der skal ud og arbejde. Ja. Nu har jeg spurgt dig et par gange, er det her ikke nu ugen, hvor det skal til at ske? Også hvis man kigger på markedet sådan, generelt, den volatilitet og de fald, vi har haft. Eller jo, altså spørgsmålet er, om det er, jo, om det er en bull trap, det her. Altså, vi tror, nu skal markedet op igen, og så kommer der sådan... Det er der nogen, der tror, det er. Ja, og så kommer der sådan en S2, men, men altså, der er der flere aktier, som ser interessante ud. G4S har lavet sådan en dobbeltbund. Skov ser også lidt interessant ud, hvis man skulle blive sådan i egen andedam. Jeg ved ikke, om G4S er egen andedam, men der er også lidt pund, der driller. Og så er der også flere interessante selskaber i Sverige, som man kan selvfølgelig gå og holde øje med. Men jeg er sådan lidt stadigvæk den der, man skal have lidt... skal lidt krudt på, altså man skal ikke... Skal sidde efter en ekstra patron altså, i baglommen? Ja, man skal lige have lidt kontanter i baglommen for lige og sådan også være... Og det er jo det der med, jamen, hvornår skal man gå ind og den her periode, hvor at man er sådan en lille smule usikker. Jamen, du er ikke sikker på, at vi er ude af korrektionen endnu? Jeg håber det. Altså, men ja, det kan... Nej, det er rigtigt. Men nej, det kan man nemlig ikke. Og derfor så er det også derfor, at jeg vil have lidt kontanter på bogen. Så jeg regner med, at jeg har de der 60.000 i øjeblikket. Så jeg tror, jeg skal købe to... 60? Ja. Nå, okay. Fordi, jamen, det var fordi, jeg solgte med Saab i fredags jo. Og det var jo en... Undskyld, jeg har hørt efter de sidste 17 minutter. Ja, det er dem. Undskyld, og det var, den lå jo lidt tungt i min portefølje og vægtet. Så det vil måske være en meget god idé at lave 3 for 20 i stedet for. Så den sidste 20'er der, den gemmer man måske lidt. Så i hvert fald... Følte du lidt presset nu i at skulle finde det rigtigt? Nej, overhovedet ikke. Nej. Der er jo altid noget. Spørgsmålet er bare, om det er dem, der er... Der er nok her hastighed i dem, man finder. Eller om man netop sidder bare og trykker på købsknappen, fordi der er nogen, der tænker, eller man selv ser, gud, nu kører toget, og markedet stiger lidt, og jeg er ikke med. Jo, jeg er jo med på 189.000, de er inde i markedet. Det kan godt være, at alle sejl ikke er oppe, men... Ja, i dag er der... Men du har meget god fart på i porteføljen alligevel. Ja, nu er jeg kommet over de 251, så yippie, kan man da i hvert fald sige. Der må godt klare. Der mangler sådan en fanfare her, ja, knap, jeg kan trykke på. Det er helt sikkert. Nå, vi har fået gang i markedet, Lars Persson. Vores mail er åben i dag. Du kan skrive ind med spørgsmål. Det kan du på mio@radio247.dk. Vi har været omkring Finnair og det finske marked, så lige tage et spørgsmål med fra Lone Sangenberg. Hun siger, hvad siger I om det finske marked? Det ligger jo pænt for året. Ja, nu er jeg ikke så meget inde på det finske marked, men vi kan da lige snige os over og se. Jamen, det er da rigtigt. De har faktisk performet rigtig godt og ligger med et positivt afkast. Ja, det er jo med at gå igennem det finske marked og se, hvad for nogen der stiger. Jeg ved det... Der hvad har de i Finland? Jamen, der er Wärtsilä, det her store, der også laver motorer og ting og sager. Så har hele det her skov, store Enso og alt det her... skal vi lige finde den her, hvad hedder det, der har også været en positiv stemning i hvert fald i de svenske skovaktier, og Stora Enso op med 8% for i år. Så er der det her, jeg kalder dem Huvudmarkaftier, men det hedder de jo nok ikke i virkeligheden. Det er jo det her... Det ved jeg ikke, det er ingen, der ved. Nej, men det her, der laver emballage til alle vores kopper, når vi går og drikker der. Og kaffe? Ja. Og de her forskellige bokser, andre er faktisk en lille smule nede, men altså, man kunne sagtens... Huhtamäki. Huhtamäkier, ja, det var det hed. Jamen, så der er jo nogen, man kunne gå igennem. Og så er der jo alle de her Ototek og Otokumpur, som... F.L. Schmidt-pangdangen. Som er F.L. Schmidt-pangdangen. Det er ikke alle, der klarer sig lige godt, men giv dem et service eftersyn. Jeg kan se, Ototek er stedet med 10%, så det har jo nok været med til at... og give et løft. Og så er der så Stål, SSAB. Nu kan vi jo høre om den gode... omkring stålkrigen, der måske starter imellem USA og resten. Jeg ved ikke, om Europa bliver inddraget, men om det bliver Kina kun, det har jeg ikke lige stukket næsen i. Og så har Finland selvfølgelig også Nokia. Ej, for glemt. Det er rigtigt, ja. Nokia er faktisk... Men den har vi jo næsten glemt. Ja, det har vi jo næsten, men den er faktisk gået modsat. Eriksen. Men det var også nede på 4 euro. Altså, det var virkelig lavt, og nu ligger den 4,5, så det er stadigvæk meget lavt. Nokia, som man for 10 år siden troede aldrig skulle forsvinde. Ja, men altså, der var jo tilbage i år 2007, var den i 28, og går vi tilbage i de glade IT-dage, så var den i 65, og der har sikkert været et par split eller et eller andet sjovt i den også, så der har nok været nogle andre priser. Men Lars Persson, det finske marked, kan vi sammenligne det lidt med det svenske, eller er vi over i det norske kobbermarked? Det er meget, meget, meget, det er meget, meget mindre. Altså, ja. Det er meget, meget mindre omsætning. Det er lige før, Danmark er større omsætning, og de har slet ikke noget First North, ligesom til at skubbe nye selskaber på. Så altså, det er det. Der går, altså, de havde jo det Angry Birds, der kom på børsen, og så sådan nogle ting. Men, så det, der kommer ikke så mange nye selskaber på børsen, det er nok ikke, vi kigger ikke så meget derop, fordi vi kigger på Tyskland, vi kigger på Sverige, og så kigger vi alle sammen over på USA, så er der også nogen, der kigger lidt på Norge, men Finland, det glemmer man sådan lidt i bunken her, ikke? Så det kunne godt være, at vi skulle løfte blikket og studere det finske. Vi kan også spørge Thomas Tang fra Medium Invest, om han kigger mod det finske, fordi Thomas, han gør sig for Medium Invest i små og mellemstore aktier. Danmark, Norge og Sverige, så vidt jeg ved, om han også er rodet rundt i Finland, det ved jeg ikke. Du lytter til Millionærklubben på Radio 24/7. Jeg er Pernille Indgaard. Jeg har Lars Persson med mig i studiet. Vores mail er åben. Du kan skrive ind på mio@radio247.dk. Du kan følge os live på vores Facebook-side, der bare hedder Millionærklubben. Ellers er mailen i dag Mio, også i dag, mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Thomas Tang, godmorgen og velkommen til Millionærklubben. Godmorgen. Thomas, du er partner og grundlægger af Medium Invest. Vi har talt sammen igennem årene, og det er jo netop i, var det 2013, at du åbnede op for, at offentligheden kunne investere i dig og hos dig. Hvordan har dit afkast været siden da? Jamen, det har været ganske fremragende. Vi har næsten firedoblet pengene siden 2013. Så det tror jeg ikke, der er nogen, der er utilfredse med. Ej, det kan det ikke være. Hvis vi kigger specifikt på det år, vi har været igennem 2017, hvordan har I klaret det der? Der har vi også gjort det godt. Vi fik et afkast på 23%, og vores marked, som jo er de her små og mellemstore aktier, de steg med 11% i samme periode. Så Thomas, fortæl os lige, hvad er det, du gør? Hvad er det, du kan? Hvad er strategien? Helt overordnet set er vi jo meget inspireret af den klassiske value-investeringsmetodik med, at grundlæggende så ser vi os selv som ejere af det underliggende selskab frem for ejer af en aktie. Så har vi en lang tidshorisont, og så er vi egentlig, altså det er helt simple, vi fokuserer på, det er at vælge de aktier, som handler med den størst mulige rabat i forhold til den faktiske reelle værdi. Og så har vi jo valgt at specialisere os i det her small- og mid-cap-segment. Og det er ud fra en tanke om, at ser man på de store aktier, ser man på Novo Nordisk og Vestas og Mærsk, så er det meget, meget sjældent, at man kan finde nogle informationer om de selskaber, som markedet ikke også har opdaget, og dermed ikke også er prissat i kursen. Hvorimod hvis man kigger mod de små selskaber, så er der meget, meget færre mennesker, der rent faktisk følger med i dem. Og det betyder, at man lettere kan finde nogle helt åbenlyse prisfejl i markedet, men lettere kan finde noget, som ingen andre rigtig har opdaget endnu, og man så ligesom kan være den første, der opdager det, og dermed også kan drage fordel af det. Det betyder også, Thomas Tang, at der jo ikke er nogen andre eller nogen, jo, andre analyser, blandt andet for bankernes analytikere, som man kan læne sig op af. Hvordan er dit forarbejde, inden du går ind i et selskab? Jamen, det er forarbejdet, der starter med at læse årsrapporterne. Og så er det jo et spørgsmål om at kigge på branchen og kigge på konkurrenterne og snakke med ledelsen. Så vi kan egentlig sige, at vi laver selv hele det arbejde, som en analytiker typisk vil lave. Og så er noget, vi faktisk kigger meget på, som er værd at fremhæve, det er insiderhandel. Altså handel af direktører og bestyrelsesmedlemmer i selskaberne. Vi tracker insiderhandel på ugentlig basis for samtlige selskaber i Norden. Og det er ud fra en tankegang om, at hvis en insider handler deres egen aktie til markedspris, køber eller sælger, så er det nok en ret god indikation på, hvad vi som investorer også bør gøre. Og hvis vi så kan finde selskaber, hvor både insider ligger og køber til markedspris, og vi kan se en god case, så plejer det også at være en rigtig god case. Hvordan tracker man det? Jamen det er desværre ikke information, der er tilgængelig i nogle særlig gode databaser, men al information er tilgængelig på Finanstilsynets hjemmeside i Danmark og Sverige, og på børsen i Norge. Så man skal simpelthen ind og finde hver eneste meddelelse, og så selv samle dem sammen i en database, så man har overblik. Mm. Thomas Sang, nu sidder du i Aarhus, og dine selskaber er sådan spredt ud over Skandinavien. Du siger tale med ledelsen. Er det så sådan, at du har en 101-møde med dem, eller er det per telefon, eller hvordan foregår det? Der er i hvert fald kommet flere telefonmøder, efter vi jo i sidste år udvidede vores univers til også Norge og Sverige, hvor det tidligere kun var Danmark. Mm. Så vi snakker mere i telefonen, end vi plejer at gøre. Og er det topledelsen, er det CEO, eller er det finansdirektør, som du får adgang til? Ja, det plejer det at være. Det hænger jo nok også lidt sammen med, at det er de her små selskaber, vi kigger på, og der er ikke så mange, der kommer og spørger om ledelsen. Og der er ikke så mange, der kommer og spørger, om de må snakke med ledelsen. Vi havde et sjovt selskab, vi besøgte i Åbenrå, hvor det viste sig, at vi havde været de første, der var på besøg i 10 år. Så der var champagne på køl, eller pedifyr? Det var altså også rigtig interesseret i at snakke med os og høre, hvad sådan nogle investorer egentlig tænkte. Ja. Thomas Sang, vi har haft en lidt snak om, nu har du selv afsløret, at da vi talte sammen sidste år, der var det de små og mellemstore danske selskaber, nu er det også i Norge og Sverige. Hvad med Finland? I Finland fremvalgte vi, fordi at kravet for os er, at vi ligesom kan have direkte adgang til alle originaldata. Og vi kan sagtens læse svensk og norsk, men vi kan simpelthen ikke læse og forstå finsk. Og det betyder bare, at der vil vi ikke kunne være blandt de markedsaktører, der ved allermest. Og derfor så er det slet ikke værd at kigge på for os. Det er meget sjovt, du siger det. Vi har lige stået her og prøvet at læse. Det er lidt en barriere, de har lagt over sig selv. Ja, Finnair, selv sådan et stort selskab som Finnair, de har ikke engang oversat deres regnskab til engelsk. Men altså, grunden til, hvor gik I ud til Norden? Altså, blev det simpelthen, nu sagde du, I kigger jo på value-aktier, og værdien skal jo gerne, der skal jo gerne være noget rabat og sådan nogle ting. Men var det simpelthen fordi, at nu er markedet steget så meget, så nu er rabatterne også på de små selskaber forsvundet på den danske børs, så derfor bliver man nødt til at gå bredere ud i Norden? Eller var det bare, fordi du fik flere penge, så for at sprede investeringerne mere? Eller hvad var grunden egentlig til, at I gik ud i både Sverige og Norge? Ja, det var mest det sidste. Altså man kan sige, at det danske marked, som vi kiggede på tidligere, det var på 100 aktier. Og nu når vi kigger på Danmark, Norge og Sverige, så er der 1000 aktier. Mm. Og alt andet lige, så er det jo altid en fordel, at udvalget er større. Og det er også en fordel, at der er flere forskellige brancher at vælge mellem. Fordi at Danmark, især i Small & Midcap, der er ikke særlig meget shipping, og der er ikke særlig meget teknologi, for eksempel. Mm. Og det kan man så finde i henholdsvis Norge og Sverige. I øvrigt så er der heller ikke særlig meget olie, hvilket jo sandsynligvis bliver en ret interessant branche i de kommende år. Så det har ligesom givet mulighed for at få en bedre spredning på brancher. Og det har også givet, altså vi var ved at kende samtlige aktier i Danmark, så det har ligesom også givet mulighed for at finde nye guldklumper. Og så er det også, var det også, fordi vi havde succes, og vi fik flere penge under forvaltning. Og der er det vigtigt, at vi ikke begynder at eje for meget af det enkelte selskab. For så er det netop, at man oplever den væsentlige ulempe, der er ved det her small cap segment. Og det er jo, at likviditeten ikke er særlig stor. Og derfor så skal man passe på, at man ikke vokser sig for stor, ikke begynder at eje for store andele af selskaberne, for så kan man ikke bare sælge, hvis man ændrer holdning til casen. Nu ser du, vi, Thomas Tang, du grundlagde det her firma, mens du studerede på Aarhus Business School. Hvor mange er I i dag? Jeg plejer at sige, at vi er 2,5. Vi er 2 fuldtid og en studenter med hjælper. Det er meget godt klaret sig, må man sige. Lad os lige høre en gang. De danske selskaber, som du har i porteføljen, og du er langsigtet, det vil sige, at man forventer, at det er nogen, du har tillid til også de kommende år. Hvem har du liggende der? Jamen, nogle af dem, som vi tror mest på de kommende år, det er for eksempel sådan et selskab som North Media, som jo egentlig er i en træls branche. Altså, det er deres primære forretningsområde, det er at uddele reklamer, og det er jo en vækstbranche. Men der skete det her sidste år, at deres eneste landsdækkende konkurrent på snor valgt at trække sig på det her marked, så fra der har været intensiv priskonkurrence, jamen så sidder North Media her på 1. januar i år på hele markedet for dem selv. Og det kommer til at drive en rigtig stor indtjeningsfremgang for dem i år og i 2019. Og det er jo en markeds... det er et selskab, vi godt kan lide. Markedsværdien er på omkring de, var det 700? 700 millioner. Og vi tror på, at deres indtjening kommer til at stige med op mod 150 millioner. Så det er jo ret meget i forhold til markedsværdien. Hvordan kigger du på North Media, Lars Persson? Jamen, nu skal jeg lige sige, jeg har den selv hjemme i min investeringscase. Jamen, det har også været en af dem, som jeg har sagt til kunder, som jeg rådgiver, at man skulle købe, eller i hvert fald nogen af de kunder, jeg rådgiver. Også fordi, at hvis man skriver det i analysebrev, så kan man, ja, så kan man godt ødelægge det, eller jeg havde købt den herinde, selvom Lav og jeg må købe noget på en 500 millioner. Så ja, jeg så også samme case, at nu kastede PostNord håndklæde ringen, og så var der en oplagt mulighed for North Media. Er den stadigvæk teknisk i en opadgående trend? Det har den været, men man skal passe på, fordi det er jo en forholdsvis lille aktie. Altså i fredags blev der kun omsat 12.000 styk, så man, altså, man skal måske overveje, om altså, hvis man skulle gøre noget, så om man skal med nu, fordi den er kørt meget op. Altså i februar sidste år kunne du købe aktien for i kurs 15, og i dag står den i kurs 40, ikke? Så man skal virkelig passe på. Og det skal man jo generelt med de her små og mellemstore aktier. Helt sikkert, helt sikkert. Så altså, ja, altså jeg har svært ved at sige noget, der har den hjemme i min skuffe, jeg kan så selv gå ind og vurdere og analysere på den. Ja. Thomas Tang, hvis vi holder sådan til sektorniveau, er der så nogle sektorer, som du, eller som I primært gør jeg i og tror på her i 2018? Vi kigger meget på olie, men vi har faktisk ikke fundet olieselskaber, som vi har synes, hvor det enkelte selskab har været attraktivt nok endnu til, at vi vil investere. Men vi tror, at oliesektoren ligesom har passeret bunden og er på vej op. Og så er spørgsmålet ligesom, hvor hurtigt det kommer til at ske. Og det er jo også afhængigt af, at der er mange delsektorer inden for oliebranchen, olieservice, hvor at nogle steder er overkapaciteten stadigvæk massiv, og andre steder begynder man lidt mere at nærme sig, at supply og demand matcher, og der kan man lidt bedre se en kortsigtet optur. På et andet sted, hvor vi så har fundet attraktive selskaber, det er i tørlastmarkedet, som jo for knap 2 år siden var i den største krise nogensinde med de laveste fragtrater. Men er kommet sig rigtig, rigtig flot, fordi at krisen har så selvfølgelig ført til, at rederierne ikke har bestilt nye skibe, så ordrebogen er rigtig lille, og så har efterspørgselen faktisk overrasket positivt. Den er især drevet af Kina, som egentlig har gjort det ganske udmærket og ikke så slemt, som så mange frygtede for nogle år siden. Har I haft kig på Yinghui Shipping i Medium Invest, for det er en, Lars Persson har talt et par gange om her i Millionærklubben? Ja, det har vi, og den er vi faktisk aktionær i. Vi nåede ligesom frem til, at vi synes, at det her tørlastmarked var interessant for knap et år siden, godt et halvt år siden. Og så kiggede vi på samtlige tørlastrederier, der findes i Norden, og ligesom genede og kiggede på hver enkelt balance, hvilke skib de havde. Og så det, vi egentlig har udregnet for samtlige rederier, det er, hvad ud fra aktiekursen, hvad kan man så købe sig ind i per skib, og hvad er skibenes markedsværdi? Og der er de fleste tørlastrederier, de handler omkring markedsværdien af deres skib. Det er også det, som aktien er prissat til. Men lige præcis Yinghui Shipping handler med en stor rabat i forhold til deres flådeværdi. Og det er der nok 2 væsentlige grunde til. Det ene er, at det er den væsentligste grund er, at det er et kinesisk selskab, der så er børsnoteret i Norge. Så der skal være sådan lidt en compliance-rabat, kontra hvis det fx var DS Norden eller Songabolk eller et andet selskab, hvor man bare var helt sikker på, at der var ingen compliance-issues overhovedet. Og det andet er egentlig, at deres flåde ikke er den nyeste, men det kan vi faktisk rigtig godt lide, fordi vi har en stærk holdning til tørlastmarkedet på kort sigt. Og gamle skibes markedsværdi afhænger meget af tørlastmarkedet de næste år, hvorimod hvis man havde en spritny flåde af tørlastskibe, så var markedsværdien af de her skibe, det afhænger jo af tørlastmarkedet de næste 20 år, og vi har ingen idé om, hvor tørlastmarkedet er om 20 år. Så det passer os egentlig okay. Når du har Yinghui Shipping op på din skærm, Lars Persson? Hvad fortæller den så dig? Jamen, den har været sådan lidt kedelig, vil jeg sige. Den er gået vandret i mellem 8 og 10, måske op til 11 norske kroner her for 17 af, ikke? Så det er en af dem. Altså, omvendt så har den jo heller ikke været udsat for de helt store udsving, så det er sådan måske lidt stabil fyr her den seneste års tid. Men vi håber jo alle sammen, at der kommer gang i tørlast. Jeg har jo selv nogle DS-Norden herinde. Jeg har så valgt Norden. Jeg synes, at det var måske også interessant, at de havde noget tank i sig, fordi jamen, der tankmarkedet har været banket fuldstændig tilbage, og skal man lytte til Lars Svendsen? Måske skal man det en gang imellem, måske skal man også lade være, men så... Man skal være selektiv. Det er det. Men der er i hvert fald en mulighed for, at der måske sker noget inden for tankmarkedet, og derfor så valgte jeg DS Norden, fordi så kunne man ride på begge heste, i stedet for kun at have tørlast. Mm. Det var det norske og det danske marked, Thomas Tang. Sverige er jo til forskel for de to markeder, jeg lige har nævnt, et overflødighedshorn, når vi taler små og mellemstore selskaber. Hvordan går du til det marked? Altså, hvordan vælger du selskaberne der? Vi vælger det lidt på samme måde, som vi gør i alle andre markeder. Altså, det vi især kigger på, det er, vi laver både noget screening på nøgletal, men vi kigger også især meget på det her insiderhandel. Så hver eneste gang, der kommer en ny insiderhandel i selskabet, så er det et selskab, vi kigger på. Men vores erfaring med Sverige er, at der er hvad kan man sige, tro og håb og kærlighedsaktier, altså selskaber, som hvis alt går perfekt, så kan de tidoble om 5 år. Det er, men som i dag ikke har nogen reel forretning. Den slags aktier er typisk ret højt prissat i Sverige. Mm. Og det er nok, fordi der er en helt anden aktiekultur blandt private. Hvorimod, at hvad kan man sige, lidt mere klassiske value-aktier i Sverige, de er faktisk prissat på linje med Danmark. Mm. Så vi ejer kun lidt mere klassiske selskaber, der har en god forretning i dag i Sverige. Fordi vi synes tit, at de der små potentielle raketter, de er dyrt prissat. Nu har du været med i markedet i mere end de 4 år, hvor at, man som offentlig eller som privat... Hvor vi har kunne investere i dig, Thomas Tang. Er du en af dem, der har været med i Fingerprint? Nej, det har jeg ikke. Jeg har, da Fingerprint var på vej op, der var det ikke en del af vores marked. Og jeg sidder ikke og investerer privat ved siden af MediumInvest. Jeg har selv alle mine penge i MediumInvest, og alle de ting, jeg investerer i, det er direkte gennem MediumInvest sammen med investorerne. Så det har jeg ikke haft mulighed for. Det var først sidste år, vi åbnede op for Sverige, og der var jeg i hvert fald ikke interesseret i at investere i Fingerprint. Mm. Hvad har du så investeret i Sverige, Thomas? Jamen, det har været noget som Note, som er et teknologiselskab, eller de laver teknologikomponenter. Og det har også været sådan noget som HMS Networks, som er et lidt populært sagt, er Internet of Things til industrien, altså hvor de lever her og i en fabrik og får alting til at tale sammen. På en smart måde. Og de begge selskaber har meget succes. Men Thomas Tang, ellers er en af netop Internet of Things ny teknologi i blockchain, altså kom efter, der er jo sådan det store tema på det globale aktiemarked. Det er måske lidt svært at finde de aktier, der relaterer til det i Norden. Har du haft succes med det? Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke fundet nogen aktier, der har rent faktisk haft, hvad kan man sige, en reel blockchain-teknologi, som også har en forretningsmodel. Altså, der er jo rigtig mange, der prøver at pynte sig med lån, der ser, og ligesom egentlig har en forretning. Og så prøver de at sige, at nu skal vi også lave noget blockchain, eller ændre navn til et eller andet med blockchain. Ja. Og så er det alt muligt mærkeligt, og især kryptovaluta også. Nu er det knap så hårdt mere, måske. Men vi har ikke fundet nogen selskaber, hvor vi også kunne se casen, og det er ligesom et krav. Vi skal ikke bare hoppe med på en bølge. Vi vil selv kunne se casen og forstå casen, og det har vi ikke fundet. Sidste gang, vi talte sammen, og det er jo snart et år siden, det er sådan en ordentlig samtale, vi har med dig, ja. Thomas Tang. Der var du lun på finanssektoren, de små og mellemstore, i hvert fald i Danmark. Gælder det stadigvæk? Ja, til en vis grænse. Altså, de har faktisk klaret sig aldeles fremragende finansaktierne. Regnskabsresultaterne har været fremragende og nøjagtigt, som jeg håbede. Men kursmæssigt har de slæbt lidt efter. Og det har betydet, at jeg har dem stadigvæk. Jeg kan stadigvæk godt lide dem. Men jeg ved ikke, hvornår de bliver repriced, og om det overhovedet sker. Og derfor så er det ikke en sektor, jeg er brandvarm på i øjeblikket. Mm. Hvilken sektor er du brandvarm på i øjeblikket? Jamen, jeg synes, teknologi, teknologiaktier, hvis man kan finde fair pris af teknologiaktier, så kører de rigtig godt i øjeblikket. Mm. Og så tørlast har også været rigtig godt, og burde også være godt i de kommende år. Men det er jo med shipping, at det er notorisk volatilt, så det kan også ændre sig hurtigt igen. Nu skal du heller ikke give det hele gratis bort. Han har sagt, Thomas Stang, du skal jo også tjene penge. Ja, Lars? Du nævnte selv det der olie, men du havde ikke fundet nogen olieselskaber. Altså, hvad er det, du tænker med olien? Fordi alle andre, de går jo... jeg så sådan en fin video på, jeg tror, det var LinkedIn, eller var det Facebook LinkedIn? I går? Ja, altså, hvor at man kunne se alle de her europæiske lande, hvordan de går over til alle mulige grønne... hvad kan man sige... varmeformer, altså vand, og du genbruger affaldet og alt muligt. Så hvad er det, du tænker, der skal ske med olien? En bæredygtig udvikling. Ja, det var det, jeg mente. Tak skal du have. Ja, det er helt rigtigt. Så hvad er det, du tænker, der skal ske med olien, lige siden du mener, der skal, at den ser interessant ud? Jamen altså, det grundlæggende, det der gør den interessant, det er jo, at der har været så stor og langvarig en krise, som der har været. Fordi vi er jo helt enige om de helt lange udsigter, om at olie ligesom er på vej til at begynde at stagnere. Men hvis man kigger på forecast, så er det jo typisk 10, 15, 20, måske endda 25 år ude i fremtiden, at olieforbruget globalt set først vil stagnere, og indtil da vil det være jævnt stigende, fordi der er så mange mennesker, der bliver uden for lige præcis Vesteuropa og USA, og der er så mange mennesker, der stiger i levestandard, som alt andet lige også fører til et højere energiforbrug. Så på trods af den store grønne omstilling, så er oliemarkedet ikke ligesom ved at blive irrelevant på heller ikke mellemlang sigt. Det er først på meget lang sigt, at det begynder at have udfordringer. Og så er det simpelthen et spørgsmål om, at en sektor, der har været i så stor en krise, og så dyb en krise, der kommer næsten altid også en optur igen. Og hvis vi kan finde de rigtige selskaber, så vil vi meget gerne med på den optur. Okay. Thomas Torben Bjerresgaard, han spørger her på vores Facebook-side, der er mange small cap aktier laver emissioner for at skaffe penge, især mens de er i udviklingsfasen. Hvordan undgår de selskab, de firmaer, eller skræmmer det der ikke væk? Jamen, det er jo netop den type selskaber, som jeg snakkede om lidt tidligere i relation til Sverige. Selskaber, som i dag ikke har nogen forretning, eller ikke nogen nævneværdig forretning, og ikke har nogen nævneværdig indtjening, men som ligesom bygger på tro, håb og drømme 3-5 år ude i fremtiden, og som skal have kapitalindskud fra ejerne for ligesom hele tiden at få hjulene til at snurre rundt. Det er meget, meget sjældent, at vi finder dem attraktivt. Blandt andet jo fordi, at man skal, hvis de hele tiden skal bede om nye penge, går det ligesom, så kan det have lange udsigter, at der kommer reel aktionærværdi. Så dem undgår vi egentlig mest, fordi vi selv ikke finder dem attraktive i første omgang. Et andet spørgsmål her, og det så på vores mail, lyder, hvor mange penge skal man egentlig have for at kunne være med hos dig? Jamen, man skal have 750.000, og det er fordi, vi er det, der hedder et registreret investeringsselskab. Og så følger det med som lovkrav, at minimumsinvesteringen er 750.000. Og hvad koster det mig så? Jamen, vi går rigtig meget op i, at vi kun som forvalter tjener penge, hvis at vi gør det godt for vores investorer. Så vi har meget, meget lave faste omkostninger, der hedder 0,4% om året. Og så der, hvor vi egentlig skal tjene vores penge, det er, at vi får en fjerdedel af det, vi gør det bedre end markedet. Så hvis vi et år ikke kun har givet markedsafkast, så kan vi kun lige få forretning til at løbe rundt, uden at der er løn til os selv. Så er det slut med at sidde nede ved åen i Aarhus? Ja. Hvorimod, hvis vi gør det rigtig godt, så får vi så en fjerdedel af det, vi har slået markedet med. Det synes vi er en meget fair deal. Thomas Tang, tusind tak, fordi vi måtte låne dig igen, og vi tales videre med, måske lidt før, men i hvert fald om et år. Kan du have en god dag? Tak i lige måde. Det er godt. Hej. Så vidt altså Thomas Tang, som man kan undersøge nærmere inde på mediuminvest.dk, som altså gør sig i små og mellemstore selskaber, har haft et flot afkast, må vi nok medgive, Lars Persson, men hvor der jo også er en del risiko involveret, når man gør sig i de små selskaber. Jo, altså, man skal i hvert fald huske, hvordan kommer jeg nu ud? Altså, det gør jo ikke noget, hvis man kommer ind med 10.000 eller med 20.000, men kommer man måske løvende med på den rigtige side af 1 eller 2 eller 3 millioner, eller hvor meget det nu er, de smider i hver selskab, så skal man jo alligevel have en strategi, for man kan jo nok ikke bare trykke på knappen og rydde hele ordredybden, vel, for så går der nok panik i den der aktie, den der pågældende dag, eller de dage, man er på vej ud. Så, Så det er i hvert fald noget, man skal overveje sig, hvad man gør. Men det er også det, hvor man, ligesom, som vi tit har talt om, ligesom kan sætte en finger på pulsen, bare lægge en lille snas af sin portefølje for at følge med i udviklingen, ja. Og ligesom have pulsen. Det, der bare er synd, det er jo, at der er ikke så mange almindelige mennesker, der lige har 750.000, som de kan hive op af baglommen og tænke det. Og det er jo sådan lidt efter finanskrisen, man kan spørge sig selv, var det investeringsselskaberne, der var så farlige, ligesom Thomas Tangs investeringsselskab her? Var det dem, der var farlige? Er det dem, vi skal beskyttes imod? Så de der 750.000, det er sådan lidt at skyde kanoner med gråsbue, eller var det omvendt, ikke? Jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, ikke? Det kunne have været sjovt, hvis man kunne have nogle flere investorer med til. Kunne have fået aktiekulturen i Danmark til at blomstre lidt mere. Ja, igen. Vi går og spejder lidt efter, så ja. Ja. Det er mandag, vi har fuld gang i markedet. USA har lukket, så vidt jeg husker, eller det har de. Det er President's Day, de fejrer den første præsident, George Washingtons. Ja, og det gør de på den tredje mandag i februar. Hvert år. Kina har lukket, det er nytår, så jeg ved ikke, hvor mange skvulp vi får i markedet. Det danske marked er i minus. En lille minus, kan jeg se heroppe. Og så ellers en uge, hvor vi får en række danske selskaber. I morgen er det Jyske Bank og Sydbank, og så er det onsdag, vi får Genmap, og Tue, han spørger her. Genmap, skal det op? Det var da et meget godt spørgsmål. Nej, men altså, den har jo ligget og stabiliseret sig i niveauet her omkring 1000 og 1100, lige kort vej op i 1200. Så det kunne da være dejligt med en bund for dem, der er investor i, eller ejer af Genmap-aktien. Der er kommet lidt hastighed i aktien, eller i de forskellige modeller igen, efter at den har konsolideret sig i niveauet. Men altså, der er ikke noget købsignal lige nu, så man skal ikke sidde og jeg er også over, at man ikke er kommet med endnu, så vi må se, hvad de siger. Ejer man aktien? Jamen, så er det så spørgsmålet, skal man så sælge før regnskabet? Det vil jeg nok ikke, fordi jeg tror ikke, der kommer nogen negative historier fra regnskabet. Altså, men det der er med Genmap, det er jo, vi kender nogenlunde salgstandle for deres blockbuster, deres Alex. Det vi så meget gerne vil høre om og læse om i morgen onsdag i regnskabet, det er ligesom, hvad de har i de øvrige produkter, det man kalder pipeline, hvad det ligger, som vi kan forvente kommer til salg. Men du vil altså holde den, hvis du har det. Vil du købe den, hvis du ikke har den? Nej, det vil jeg så heller ikke. Så det er sådan en hvornår kommer der så en handel? Jamen, aktiekursen skal ligesom op over sådan 11.50, for at ligesom den har brudt den her faldende tendens og bekræftet, at der måske er en dobbeltbund. Det var jo også det, jeg synes, jeg så over hos Norwegian, og så blev den lukket af, da der var regnskab, som man skal jo lige sige, at selvom man ser noget, man tror og tænker, er kan være noget spændende, jamen så er det ikke altid, det er det, vel? Så det skal man... Det er ikke alt, der glemte, der er guld. Det er det ikke, nej. Eller man skal også lige passe på, hvad det er for nogle svampe, man samler op ude i skoven, ikke? Og det er lidt det samme med aktier, så man skal også passe på, at man samler op. Det er ikke alt, man skal tage en bid af, ikke? Nej, det selvom jeg er stor favorit af at spise livet i store måltider, så skal vi lige have nævnt, for det er... Benny, der lige spørger her, hvad det var for et norsk shippingselskab, vi var omkring, og det var Ying Hui Shipping. Ja. Og hvad er det? J-U-I? J-I-N. Tak. Jeg kan lige finde tickerkoden. J-I-N-H-U. Mens du gør det, så ringer jeg op til Lars Svendsen. Ham skal vi selvfølgelig også lige nå at have med på telefonen denne mandag og høre. Han har J-I-N som kortnavn, som hvis man søger, så burde den komme frem. Mm-hmm. Lars Svendsen, god morgen og velkommen til dig. Godmorgen. Det er så blevet formiddag, så det siger vi nu. Det er det. Lars Svendsen, der foregår noget i stål. Ja, der er sådan noget spændende her i... Det kommer allerede ud torsdag, men der er ikke nogen, der har tid til at reagere på det, at amerikanerne ser ud til at have sluttet deres lange undersøgelse af, hvad man skal gøre mod kineserne i den her importkrig, altså forhindre dumping, eller hvad man kalder det for, ubillig konkurrence. Og der var altså forslaget af, at de skal betale 24% i told, men det, efter vi har forstået det, så er det kun på ekstra tons ud over det, som man har, jeg ved ikke hvorfor det var, det har så der sikkert været 17, man låser det på. Så det er sådan noget underligt noget, at man ligesom, man laver ikke en told på det hele, men man vil lave det på væksten, og det er jo det samme som at sige, at der ikke bliver nogen vækst, ikke? Mm. Men det er altså lidt, jeg ved ikke, det er måske mere også det er paradeforslag, som kan give lidt tilslutning på hjemmebanen, og så er det vel også en forhandling med kineserne, hvad man skal gøre. Det er vel lidt... Jamen, det er jo også bare sådan lidt nu, det er jo en retorik, der har kørt et stykke tid, faktisk det for alvor i indeværende år, også op til Davos, hvor USA de satte 12 på, var det køleskabet fra Kina, og nu har vi altså et konkret forslag til igen, og Kina er så ude her i weekenden og siger, at de også vil foretage sig nogle nødvendige skridt for at beskytte deres rettigheder. Altså på et eller andet tidspunkt, så bliver det jo også alvor, det her. Ja, det er også det, der er galt, for du kan sige, at lige med, at man fik, jeg tror nok, at i virkeligheden, at da man lavede den der med den undersøgelse, var det et forsøg på at trække tiden ud, så man undgik, at det hele startede, når han trådte til der, den 7. januar, når det var sidste år, at så skulle man ligesom ro over feltet, ikke? Men nu kan man ikke trække mere på den konto, så må man jo finde ud af, hvad man skal gøre, og derfor er det lidt, men det er også, de tager også Vietnam med, fordi de er bange for, at de vil reeksportere stål fra Kina og sådan noget. Så det er altså noget halvrod. Og kineserne har jo selv været ude, det kan jeg da huske, for jeg har jo også lov metal. Præcis. Men at være den største private stålværk. Ja. At de har jo stålværk i alle mulige mærkelige lande, men der var kineserne jo ude at sige, inden at det her for sidste sommer, da han var over at besøge ham på golfbanen i Florida, Xi Jinping var derovre, og snakkede med ham, Trump, at de bliver faktisk parat til at lave en frivillig deal, men det vil han ikke have. Der er noget parat over det, men det fik jo US Steel til at stige med 15% i fredag. Det er dog noget. Ja, for det kan godt være, at det er retorisk, og det er parade og sådan nogle ting, men det har jo en effekt på de pågældende, eller på stålakserne blandt andet, når der kommer de her sværslag i luften på ord. Rasmus, han spørger faktisk her på mailen i forhold til ArcelorMittal. Rasmus har aktien med en profit på 60%. Jeg begyndte at sælge ud i aktien torsdag og bruger midlerne til at samle op i Torm. Er det for tidligt, eller hvordan ser I på det? Ja, jeg vil sige, nu, at jeg har jo solgt halvdelen af mine Arcelor også, men det gjorde jeg for, jeg ved ikke, det er snart en måned siden, her på omkring en 34 stykker, men det var ligesom for at komme ned på, sådan rebalancere det til et mere fornuftigt niveau, og jeg synes jo nok, at den kan stige noget mere. Og hvis nu det her kommer til på en eller anden måde, at det bliver sådan noget, at det ikke bare bliver sådan noget politisk sving med flaget, og så ender det med ingenting, at så skulle Arcelor jo nok kunne, altså jeg mener, 40 er inden for, den er 36, ikke? Sådan noget lignende, at det burde være inden for rækkevidde. Så vil sige, men altså, det er klart, at jeg er et eksempel på, at købe Torm, det er jo så at købe noget, som er smadret og ligger nede på bunden, og så venter på, at det kommer op. Så det er sådan der balancen i, hvornår skal du flytte dig fra den ene til den anden, og hvor lang tid går det, inden den begynder at lette opad, fordi det er jo stadigvæk en flad fornemmelse at ligge med den der Torm, ikke? Og det, alt tanken er, men det er jo en udholdenhedsprøve, ikke? Igen er du forud for markedet. Hvad siger Torm rent teknisk? Lars Persson, hvad siger du til det her ryg? Ja, den siger, jeg er ikke interessant lige nu. Egentlig meget underligt. Altså, lad mig være i fred, jeg har hovedpine. Ja, egentlig. Og ArcelorMittal og SSAB, de stiger jo begge to. Jeg ved ikke, ArcelorMittal, om de har stålvirksomheder i USA, så de nyder godt af det her. Men det har SSAB i hvert fald, så den er op med over 2% her for morgenstunden på den svenske børs. Så der er jo også nogen, der får måske lidt medvind, fordi at nu er det så de andre, der kan. Men altså, det er jo aldrig sjovt med handelskrig, fordi så kan det bryde ud til alt muligt andet. Hvad bliver det næste? Det er meget lidt sjovt med handelskrig. Og en ting, der kommer ud af, altså hvis det bliver sådan noget, det er, at alle bliver fattige, det ved vi godt, men der bliver inflation. Ja. Det er jo, altså, nu har de jo råbt og skrevet på, at de gerne vil have inflationen for renterne op og sidder. Hvis vi alle sammen løber rundt og stikker sådan en 10-20% på en chips, og så lidt på en gummihjul, og så på noget stål og noget andet der, så kan der komme gang i inflationen igen. Ja. Man skal passe på, hvad det er, man beder om. Men problemet er lidt det i øjeblikket, at det er early days, så man skal ikke bare sådan fra afsted og købe amerikanske stål, fordi det bliver nok virkelig godt. Det tror jeg ikke rigtigt. Nej, det er heller ikke noget, der kommer som en overraskelse ud af kanon, som vi også har været inde på. Det er jo en snak og en retorik, der har kørt i tid efterhånden. Men Marianne, vi har også aluminium. Ja. Det er jo om også med på listen, men aluminium, det er et marked, der sådan set er ved at være i balance mellem udbud og efterspørgsel. Ja. Så det er jo sådan lidt underligt, at man så vil lave, det var vist 7% 12 forslag, men fordi balladen er jo, så risikerer man, at det går helt i ged, hvis man gør det, fordi hvis du har et marked, der faktisk begynder at køre til en modsat side, er der mangel på det, så sparker man nærmest sig selv over benet, ikke? Mm. Så det er indviklet. Nu var du inde på US Steel Corporation. Marianne, hun skriver her, at hun købte i oktober 2017 og solgte i fredags til kurs 40. Hoppede hun for tidligt ud? Det ved jeg ikke. Du spørger vores gode. Der er jo en mand, der dyrker den aktie i min omgangssystem. Det er jo Christoffer Wold. Han mener jo, at den skal op og røre 75, hvor den gang var her for et års tid siden. Men det skal jeg ikke helt love nogen. Men det mener han rent faktisk. Men man skal være glad for det profit, man har taget, og så lade være med at blive grådig, sådan kan vi jo også sige det. Ja, altså det der det spændende, det er, at den er lige ved at bryde et gammelt modstandsniveau tilbage fra 14-15 stykker, og det har nok været 14. Så det kan jo godt være, at der kommer lidt ekstra damp under kedleren, når den kommer derop, ikke? Men ja, den, det er sådan lidt... men nu har man jo gjort det, så nu må man jo... Det er det stund. Yes. Er der damp? Jeg synes, det er sjovt, at de har taget finske selskaber op. Der er faktisk en del gode selskaber derovre, men de har nogle sjove navne. Jeg har været forelsket mig. Jeg tror faktisk, jeg vil købe den en dag, bare for sjov skyld. Den hedder Olvi. Det er et bryggeri. De har nogle fantastiske navne. Jamen, ja, vi kan jo ikke bare købe finske aktier, sådan, så du kan få lov til at sige finske navne her i radioen, Lars Svendsen. Det kan vi da godt. Hvor ingen synes, det vil være en fest. Nå. Og man kan tale sådan lidt hårdt, når man taler finsk. Ja, det, og det gør man efter en 6-7 vodka, så bliver man lidt mere hård i mælet. Eller modsat lidt blødere. Nej, spøj til side, Lars Svendsen. Ja. Kigger du på det finske marked? Ja, lidt gør jeg, fordi de har faktisk nogle specialiserede selskaber. Jeg har også talt om dem. Og vi har jo også Metso, som er også hende der ved F.L. Smith-feltet. Men de er meget specielle. De er faktisk gode til metalindustri og skov. Ikke? Jo. Og så er der nogle enkelte IT-selskaber, de har det op, som... Ja, de dels er nogle udløbere på forskellige måder fra den her Nokia, ikke? Men ellers er der ikke så meget at råbe op for dog. Det er der ikke, men de er... Og man skal kunne finsk? Det ved jeg ikke, man skal, men... Det har vi fastslået i dag. Jamen, de fleste selskaber, eller der er i hvert fald en del, der ikke har oversat deres regnskaber til engelsk, og så kan det jo godt blive svært at nød at knække. Det var jo også det, vi hørte for... Ja, jeg var i mange... Jeg kan sådan en sjov historie om Finne. Han var engang en, der fortalte mig, som rejste meget til en finansgud, så fortalte han havde tit prøvet at stå i en anden lufthavn, især heroppe i Nordpå, og så var den fuldstændig lukket på grund af tog. Og så står der alle står der og venter, ikke? Så lige pludselig lyder det højttaleren, nu kommer Finne her og lander. Og de landede, og de fløj igen. Alle de andre, de holdt stille. Men Finland, de fæs op og ned, ligegyldigt hvor toget det var. De er hardcore i Finland. Jeg kan berette, at fra mine meget, meget tidlige dage som journalist, da jeg var på Børsen, der var jeg oppe og interview. Det var Nokia. Det interview, det foregik fredag eftermiddag, og det var så en del af deres fredagsbar, som var i en sauna, hvor man sad og træt vodka. Det blev en meget kort artikel efterfølgende der. Lars Svendsen, det er mandag. Ja. Hvad har du inde på din radar i denne her uge? Jamen, jeg er mest inde af AP Møller i morgen, skal jeg ud med den her investerdag, og i og med, at de ikke har sat nogen rigtig guidance på, hvad mange penge de vil tjene, den er helt åben nærmest, og de vil jo sådan transformere sig, lave sig om og modernisere sig og gøre alt muligt nyt og mærkeligt, som tager flere år at lave, så ligesom om, at så kan der jo komme noget ud, for normalt så sidder de ikke må sige noget om hverken det eller andet. Men når det er sådan et eller andet om, at nu vil de gerne gøre et eller andet om, at hvordan man kan bestille en container og sådan noget der, så hvis du har et udhus, kan du også købe det hos dem og sådan noget. Det er bare at stå en dame i haven og betale lejen. Har du købt på Mærsk? Ja, på lang sigt, ja. Men den er ikke, man behøver ikke at tage med at købe den. Nej. Og så er det sjove, det bliver jo det der med olieaftalen, handlen frasalget af det, er jo ved at gå på plads og skal godkendes. Det skulle gerne gå på plads her inden 1. april. Og så er spørgsmålet jo, vil de udløje de penge der, eller vil de ikke udløje de penge? Det har der været sådan lidt sniksnak frem og tilbage om jo. Mm. Og sådan set kunne de nok op i systemet gerne have dem, for de skal jo måske til at købe bordrækkene ud eller eller andet, men altså det er stort set at provokere hele venstrefløjen. Hvis du sidder og hiver 45 milliarder ud, og så kan alle de der med de røde næser jo komme frem og råbe hurra og sige, så kan I selv se, hvad det ender med. Det er ikke særlig smart. Men vi ved det ikke. Nej, vi ved det ikke. Lav, hvad skal der siges i morgen fra talerstolen? Hvad skal Søren Skov sige, før at du kan blive rigtig varm på Mærsk? Han skal sige, at konkurrencen ser ud til at blive markant under kontrol. Altså, hvis den sidder sagen, priserne går op, hvis ligesom man siger prisniveauet, hvor de alle sammen nu signerer lidt, men altså, ligesom, hvis der begynder at blive disciplin i systemet, hvor de har lagt rederierne sammen alle sammen, og det har F.M. Møller jo også gjort ved at købe Hamburg Syd, så kan man sige, hvis der bliver prisløft, og det ikke bliver spoleret af nye angreb, så det er altså en hurtig en elastik, om man så må sige. Mm. Det er nok det, han helst skal sige, hvis han går og siger, men jeg tror altså lidt, det bliver ligesom det finske flyselskab, det bliver altså lidt togsnak, altså sådan lidt på den ene side og på den anden side, og det tager lidt tid, og nu må vi se. Den snak kan vi tage videre i morgen, når vi ved noget konkret. Lars Svendsen, hvad er din portefølje på? Omkring 245. Det var et spørgsmål, jeg ikke havde ventet øjeblik. Den er på 244.000 og 1 krone. Lidt i minus, du startede på 250, og du har alle penge ude at sejle. ikke at sejle ud i drift. Svendsen, I mødes her i morgen. Kan du have en god handelsdag? Hej. Lars Persson. Ja, nu nåede vi slet ikke det med Daimler, og de kom sådan for lidt fan, i nej, det var ellers lavt. Den tager vi i morgen. Det er en cliffhanger, den kan du så tage til i morgen, ja. men den er nede med 2% her på, at de åbenbart er blevet skudt lidt mere i skoene, og de også oser og forurener, ligesom Volkswagen engang gjorde. Der kom de jo også med, men nu er den så... Nu er det hvad siger aktien her til morgen? Jamen, den er nede med 2%, og... Danske Marked lidt plus. Om små 5 minutter, så er Lars Kriger Mogensen her klar her i studiet med et røde felt. Nu er det tid til nyheder her på 24/7. Klokken den er 10.